صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشن کے لیے یعنی مدنی انتخاب کے لیے ہماری ٹیم پہنچ چکی ہے بہاولپور پنجاب پاکستان میں. اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ہم پہنچ چکے ہیں آڈیشن کے لیے بہاولپور پنجاب پاکستان کے آڈیشن ہال میں. آڈیشن کا پہلا سیگمنٹ ہوگا تحریری امتحان. ابھی ایک پرچہ آپ کو دیا جائے گا حل کرنے کے لیے، 50 نمبر کا یہ پیپر ہوگا. 10 منٹ آپ کو ملیں گے اس کو فل کرنے کے لیے، پیپر حل کرنے کے لیے. 10 منٹ بعد آپ سے یہ پیپر لے لیا جائے گا. پھر ان میں سے شارٹ لسٹ ہوں گے چند اسلامی بھائی کے جو ہمارے سیگمنٹ نمبر 2 کی جانب بڑھیں گے، پھر وہاں سے بھی شارٹ لسٹ ہوں گے اور سیگمنٹ نمبر 3 کی جانب بڑھیں گے، اور سیگمنٹ نمبر 3 کے بعد ٹاپ 5 اسلامی بھائی بہاولپور پنجاب پاکستان سے چنے جائیں گے، سلیکٹ کیے جائیں گے. چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. بیٹے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بہاولپور پنجاب پاکستان میں ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشن کا پہلا سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا. 21 اسلامی بھائی سیگمنٹ نمبر 2 کی جانب بڑھ چکے ہیں. تو ماشاء اللہ عزوجل بہاولپور پنجاب پاکستان یہ وہ شہر ہے کہ جو چند شہروں میں سے وہ شہر نکلا ہے جس میں ایسے بھی اسلامی بھائی آڈیشن کے لیے آئے جنہوں نے تحریری امتحان میں پورے 50 میں سے 50 نمبر لیے ہیں. اور الحمدللہ آپ کے بہاولپور پنجاب پاکستان میں بھی چار یار کی نسبت سے الحمدللہ 4 اسلامی بھائیوں نے 50 میں سے 50 نمبر لیے ہیں. تو پہلا نام اناؤنس کیا جا رہا ہے جو سیگمنٹ نمبر 2 کی جانب بڑھے ہیں، تو یہ ہے ہمارے عمر علی الیاس بن محمد الیاس. سبحان اللہ. دوسرے جو اسلامی بھائی ہیں ان کا نام ہے محمد حارث اتاری. ماشاء اللہ. تیسرے اسلامی بھائی علی ذوالقرنین اتاری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چوتھا اسلامی بھائی جنہوں نے پورے مارکس لیے، محمد شفیق الاسلام اتاری. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اسی طرح 46 مارکس لیے ماشاء اللہ یہ ہمارے اسلامی بھائی محمد عظیم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. محمد شہریار اکرم. سید احمد جواد اتاری. ماشاء اللہ. محمد آفتاب بن عمر وڈا. محمد عمیر اتاری. ہمارے نیکسٹ اسلامی بھائی جو کہ سیگمنٹ نمبر 2 کی جانب بڑھ رہے ہیں ان کا نام ہے محمد شاہد افضل. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلے ہیں محمد اظہر محمود ولد امام بخش. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اگلے ہیں محمد عباس اتاری بن اللہ بچایا. ماشاء اللہ. نیکسٹ ہے محمد وسیم اتاری بن عبد الرشید. نیکسٹ ہے محمد اظہر اتاری بن بشارت علی اتاری. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اگلے اسلامی بھائی ہیں حافظ محمد کاشف بن ظہور احمد. ماشاء اللہ. نیکسٹ اسلامی بھائی ہمارے ہیں حافظ محمد عبد الشکور بن محمد منظور حسین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلے اسلامی بھائی کا نام ہے محمد لطیف رضا تاری بن ظہور احمد. سبحان اللہ. اگلے اسلامی بھائی ان کا نام ہے محمد ذوالقرنین بن گل محمد. ماشاء اللہ. اگلے اسلامی بھائی جو کہ سیگمنٹ نمبر 2 کی جانب بڑھ رہے ہیں ان کا نام ہے محمد عارف اتاری بن محمد حیات مغل. شہر مشاورت کے نگران ہیں، ہو سکتا ہے کوئی تنظیمی کام آ گیا ہو. محمد شان اتاری بن محمد جاوید اتاری. طاہر زمان بن محمد بخش. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ بھی تیار ہو گئے. تو پیچھے پیچھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل بہاولپور پنجاب پاکستان کا ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشن کا سیگمنٹ نمبر 2 شروع ہونے جا رہا ہے. اب آپ سے سوالات کیے جائیں گے، جس اسلامی بھائی کو جواب آتا ہو وہ اپنا ہاتھ بھی بلند کریں گے اور بلند آواز سے کہیں گے لبیک. تیار ہیں آپ تمام اسلامی بھائی؟ پہلا سوال آپ کی جانب بڑھ رہا ہے. نیت کس چیز کا نام ہے؟ جی دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے. دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے. دل رہا جو دور دین دل تو زندگی سے دور ہے. Thank you. شعر مکمل کیجئے, ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ذہنی آزمائش میں نا. دوسرا مصرع میں پڑھ رہا ہوں, پہلا مصرع آپ سنائیں گے. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. ماشاء اللہ آپ کی بھی سلیکشن ہو گئی ہے. آ جائیے سیگمنٹ نمبر 3 کی جانب بڑھ گئے. یہ ہمارے وہ ٹاپ 10 اسلامی بھائی ہیں, 10 اسلامی بھائی جو کہ سیگمنٹ نمبر 3 کی جانب بڑھے, اور اب ان 10 اسلامی بھائیوں میں سے ہمیں ٹاپ 5 بہاولپور پنجاب پاکستان کے اسلامی بھائی نکالنے ہیں, جو کہ انشاءاللہ عزوجل ہمارے باب المدینہ کراچی میں ہونے والے ذہنی آزمائش سیزن 9 کے سلسلوں کا حصہ بنیں گے. یعنی آپ کے بہاولپور پنجاب پاکستان سے 5 اسلامی بھائی سلیکٹ ہوں گے, جن میں سے 3 ٹیم میں ہوں گے اور 2 انشاءاللہ عزوجل اسٹینڈ بائی میں ہوں گے. اب اگلا سیگمنٹ ہمارا شروع ہوگا. اب آپ سے یہ سمجھے ریپڈ راؤنڈ ہے, آپ سے سوال کیا جائے گا, جس کو آتا ہو فوراً لبیک کہہ کے اس کا جواب دے اور ٹاپ 5 کے لیے منتخب ہو جائے نا. مدنی چینل میں کتنے حروف ہیں؟ لبیک. جی فوراً بتائیے آپ. مدنی چینل میں 8 حروف ہیں. آپ نے کہا 8 حروف ہیں, ٹھیک ہے, باقی گنتے رہ گئے. اب ان شاء اللہ عز و جل یہ ہمارے ٹاپ 5 اسلامی بھائی بہاولپور پنجاب پاکستان کی نمائندگی کریں گے. یہ 5 اسلامی بھائی تیاری کریں گے, ان کو نصاب بھی دیا جائے گا. اب ان شاء اللہ عز و جل ہم نگران کابینات کو نصاب بھی دیں گے, وہ ان شاء اللہ عز و جل ان کی تیاری کے لیے کوئی اسلامی بھائی مختص کر دیں گے, وہ انہیں تیاری بھی کراتے رہیں گے. اور پھر ان شاء اللہ عز و جل ان میں سے 3 اسلامی بھائی ہوں گے, یہ آئیں گے 5 کے 5 اسلامی بھائی باب المدینہ, لیکن کوئی 3 اسلامی بھائی ہوں گے کہ وہ جو 3 اسلامی بھائی ہوں گے وہ وہاں بہاولپور پنجاب پاکستان کی ٹیم کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے مدنی مقابلوں کا حصہ بنیں گے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, بہاولپور پنجاب پاکستان ذہنی آزمائش سیزن 9 کا آڈیشن ہوا, مدنی انتخاب ہوا, ٹاپ 5 اسلامی بھائی ہم نے یہاں چن لیے. ہیں